Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Եթե հիշում եք, մեր նախորդ զրույցի ընթացքում ասել եք, որ մարտին սպասվում են նորություններ, այդ թվում եւ ձեր այցը Փարիզ, եւ նաեւ մի խումբ աշկերտների այցը դարձյալ Փարիզի շրջան կամ Լիոն, դա արդեն ժամանակի ընթացքում երևի հասցրել եք որոշել։ Կա արդեն որոշում։ Որոշումը արդեն կա, մոտ 10 օրից պետք է մեկնենք Ֆրանսիա, եւ ավելի կոնկրետ մենք բանակցենք ժամկետները, վերապատրաստման վայրերը եւ ձևաչափը, ինչ ձևով պետք է վերապատրաստում անցնեն։ Երկու մասնագիտություններից կլինեն, երկու աշկերտ կունենանք սանտեխնիկական եւ ջերմատեխնիկական սարքավորներ մասնագիտությունից, եւ երեք աշկերտ էլեկտրատեխնիկայից իրենց վարպետների ուղեկցությամբ։ Այսինքն այս ընթացքում փոփոխություն այնուամենայնիվ տեղի է ունեցել, որովհետև նախատեսված էր, եթե չեմ սխալվում, 4 աշկերտ։ Այո, 4 աշկերտ, մենք ավելացրեցինք եւս մեկը, որտեղ իրականում 2 աշկերտը, որ որոշված էր էլեկտրիկներից պետք է գնային, կա նաեւ 3-րդ աշկերտը։ Այսպիսով մենք ունենալու ենք 5 աշկերտ, ովքեր որ վերապատրաստում են անցնելու Ֆրանսիայում, սա իսկապես որ բացառիկ երևույթ է, եւ եթե չեմ սխալվում, նախադեպը չկա Արցախում, որ որևէ նախնական մասնագիտական հաստատությունից սովորողները վերապատրաստում են անցնում արդ երկրում։ Պարոն Կարապետյան, ուրախությամբ նշենք, որ նաև այնտեղից են, արտերկրից են գալիս ձեզ մոտ վերապատրաստումներ կազմակերպելու փորձ, փոխանցելու, այդպիսի մի դեպք եղավ նաև վերջերս, երբ որ Արցախում էր Շուշիում էր Հակոբ Հաճեմյանը։ Ներկայացնենք, ինչի համար եկավ, ինչ արդյունքներ գրանցեցինք, գործնականում ինչ տեղի ունեցավ։ Այո, Հաճեմյանը առաջին անգամ չի, որ այցելում է Արցախ եւ մասնավորապես մեր մոտ էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների 3 լաբորատորիան էլ հիմնականում Հակոբ Հաճեմյանի շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք լաբորատորիաները ստեղծենք եւ կայացնենք, չնայած դեռ շատ անելիք կա, բայց հիմնականում կարելի համարել, որ դրանք կայացած են։ Հակոբ Հաճեմյանը Ֆրանսիայում ամենահեղինակավոր լիցեյներից մեկում պրոֆեսոր է, եւ Լիոնում էլ շատ հայտնի է լիցեյը։ Արդեն ուրախությամբ կարող եմ փաստել, որ յուրաքանչյուր տարի մենք կունենանք մոտավորապես 6 շաբաթ արդեն վերապատրաստում Հակոբ Հաճեմյանի կողմից հենց մեր մոտ, մեր ուսումնարանում։ Դա արդեն մենք պայմանավորվել ենք, բացի 6 շաբաթը, նաև ամառվա արձակուրդներին մենք ամեն տարի իրականացնում ենք ուսանողների փոխուսուցման ծրագիր, ցավոք դեռ չեն կարողանում նույն ձևաչափով մեր ուսանողներին ուղարկել Ֆրանսիա, բայց ամեն տարի գալիս են մոտ 10-15 ուսանողներ լիցեից, ապրում են այստեղ, շփվում են մեր երեխեքի հետ, շատ հետաքրքիր միջավայր է ստեղծվում։ Հիմա այս այցի ժամանակ Հակոբ Հաճեմյանի հետ մենք ավարտին հասցրեցինք ուսումնական ստենդները, որոնք որ նախորդ տարիներին մենք արդեն իսկ խոսել էինք դրա մասին, որ պատրաստվում ենք նաև ուսուցանել մեծահասակներին տարբեր հիմնարկությունների աշխատակիցների, իհարկե դա լինելու է վճարովի ուսուցում, նպատակողված հենց արևային ծրագրի ոլորտի համար մասնագետների պատրաստման, արևային էներգետիկայի ոլորտի համար, ու արդեն լրի վերջնակետին ենք հասցրել ստենդները, արդեն լիովին պատրաստ ենք, որ հոկտեմբերին մենք կարողանանք ծրագիրը սկսենք։ Կլինեն իհարկե գովազդներ, հայտարարություններ, պաստառներ, իրազեկված կլինեն թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն, որ գազմագերպությունները կամ որ հիմնարկները կարող են օգտվել այդ ծրագրից Արցախում գործող։ Արցախում մինչև հիմա կան հիմնականում անհատներ, ովքեր որ զբաղվում են արևային էներգետիկայի ծրագրերով, իրենք պատրաստականություն են հայտնել, որ նույնպես կմասնակցեն, եւ հետագայում բացառված չի, որ իրենք իրենց սեփական գործը կհիմնեն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում 1 տասնյակից ավել ընկերություններ կան, ովքեր որ զբաղվում են արևային էներգետիկայով, այո, մասնագիտացված, չնայած որ այդ ընկերությունների մասնագետները նույնպես կարիք ունեն նման բարձրակարգ վերապատրաստման, որտեվ Հակոբ Հաճեմյանը ինքը նույնիսկ Ֆրանսիայում շատ հայտնի է։ Իսկ Արցախում նման գործով զբաղվողներ, այսինքն այդ ոլորտում արդեն փոքրեր շատ է, քայլեր արածները, քայլեր ձեռնարկողները շատ են։ Շատ չեն, բայց ասեմ, որ ինչ Քարինտակի ծրագիրը մենք սկսեցինք, արդեն իսկ կան մի քանի մասնագետներ, ովքեր որ իրենց տեսնում են հենց այդ բնագավառում եւ գործնական քայլեր են ձեռնարկել, ու ես կարծում եմ, որ մինչեւ տարեվերջ մենք ականատես կլինենք, որ հիմնարկություն կստեղծվի Արցախում, որտեղ դրա ահանջը շատ մեծ է, կա արդեն, քանի որ մենք ոչ միայն Քարինտակում, Շուշիի եւ Ասկերանի շրջաներում նույնպես տեղադրել են կարևային ջրատաքացուցիչներ, շուտով արդեն կմեկնարկի ֆոտովոլտաիկ էլեմենտների տեղադրման աշխատանքները, եթե համապատասխան օրենսդրական կարգավորումները լինեն, դրանց անշուշտ որ պետք է սպասարկման խնդիրը լուծվի։ Դրա համար պահանջարկը շատ մեծ է, ինչու ոչ, նաեւ մեր աշկերտների, մեր շրջանավարտների մասնակցության խնդիրն է արդեն առաջ գալիս։ Սա զարգացող ոլորտ է եւ ձեր աշկերտները կարող են հանգիստ լինել, եթե մի քիչ խելամիտ են, կարող են նույնիսկ նրանք ձեռնարկել այդ գործը։ Անպայման, որտեղ մեր աշկերտներից արդեն մոտ 6-7 հոգի կան, որ կարելի ասել լրիվ կայացել են արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման մասով։ Նույնիսկ ես ասեմ, Մարտունու շրջանում անցած աշնանը իրականացվեց 26 ջրատաքացուցիչի տեղադրման ծրագիր, որը ամբողջությամբ կատարվել է մեր երկու աշկերտի կողմից։ Դա Հայաստանյան ընկերության պատվեր էր, իրենք սիրով ուզեցին, որ մենք անենք դա։ Պարոն Կարապետյան, դուք համագործակցում եք նաև արդեն իսկ Արցախում գործող մի շարք փակբաժնից իրական ընկերությունների հետ, այդ թվում կարծեմ Արցախ բրենդի կոմպնի ընկերության հետ։ Ինչ է ենթադրում այդ համագործակցությունը։ Այս համագործակցությունը ես առիթից օգտվելով ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել Արցախ բրենդի կոմպնի ՓԲ-ի տնօրինությանը, նման համարձակ եւ նախաձեռնողական քայլի համար։ Փաստորեն շատ մեծ պատրաստակամություն կա մեր այդ համագործակցության և ապագան կապել մեր կողմից թողարկած երիտասարդ կադրերի հետ։ Մենք հանդիպել ենք երկու տնօրեներով, միասին խորհրդակցել ենք այդ հարցի շուրջ, ու արդեն իսկ մեր էլեկտրիկներից երրորդ կուրսի աշակերտներից մեկը հիմնական աշխատանքի անցել որպես էլեկտրիկի օգնական։ Դա իհարկե շատ ուրախալի է մեր համար։ Հիմա մենք մետաղական կոնստրուկցիաներ ենք պատրաստում ընկերության համար, առաջարկներ կան նաև մետաղամշակման հաստոցների վերանորոգման, կարգաբերման ուղղությամբ։ Եվ կարծեմ դուք մի քիչ ավելի առաջ, ավելի վաղ համագործակցության ծրագիր եք սկսել նաև տեխնոլոգիական համասարանի հետ։ Արդյունքները ինչպիսին են։ Արդյունքները լավ են, մենք գոհ ենք, եւ արտադրանքն է լավ, որակյալ արտադրանք է։ Անմիջապես մեր կողքին է, այսքան առաքման հետ կապված որևէ ժամկետի խնդիր չկա։ Հիմա մենք հիմնականում պատվիրում ենք կոմպոտներ, լրի բնական կոմպոտներ են, առանց կոնսերվանտների, առանց ավելորդ քաղցրության, եւ հիմնականում ջեմեր, մուրաբաներ։ Հույսով եմ, որ համագործակցությունը հետագայում էլ կշարունակվի, գուցե ուրիշ արտադրանքների տեսքով դա կլինի։ Դուք նախնական ինչ-որ փուլ էիք սահմանել, եւ այդ սնունդը երեխաների կողմից պետք է համտեսվեր, պետք է ճաշակի խնդիր լուծվեր, այսինքն երեխաներին չպարտադրվեր որևէ ուտեստ կամ խմելիք կամ քաղցրավենիք, եւ ինչ պարզվեց, մեր երեխաներին ճաշակ ունեն։ Երեխաները բնականա, իրենք միշտ ձգտում են քաղցրեղենի, բայց մենք էլ բացատրել ենք, իրենց հետ աշխատել ենք, հասկացրել ենք, որ կոմպոտները, որոնք որ չափի մեջ է քաղցրությունը, շատ ավելի օգտակար է, քան թե հյութերը, որ դրսից ներմուծվում են ու շատ ավելի քաղցր են, դրանք միանշանակ վնասակար են։ Ու շատ լավ է, որ հասկացան, համտեսեցին, հիմա իրենք շատ մեծ ուրախությամբ, այո, մեծ պահանջարկ է վայելում։ Մանավանդ վայրի հատապտուղներից շատ լավ կոմպոտներ կան։ Պարոն Կարապետյան, դուք համագործակցում եք նաև Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի հետ, ի տարբերություն ձեր ուսումնարանի, այնտեղ աշակերտները աղջիկներ են ավելի։ Ինչպես է ստացվում։ Առայժմ մենք հիմնականում համագործակցում ենք մի մասնագիտության մասով, հասարակական սնունդ մասնագիտության, արդեն իսկ երկու շատ գեղեցիկ միջոցառումներ արել ենք։ Վերջերս մեր մոտ էր նաև արհեստագործական ուսումնարանի փոխտնօրեն պարոն Սարգսյանը։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ նոր թափ հաղորդենք համագործակցությանը ուրիշ ծրագրերով նաև, եւ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակի նվիրված միջոցառումը, որ շատ գեղեցիկ կազմակերպել էին իրենք, անցկացրեցին նաև մեր մոտ։ Մեր ուսանողներին փաստորեն իրենք ցուցադրեցին շատ գեղեցիկ մի միջոցառում, դա նույնպես խորհրդանշական էր, որ նույն տարիքային խմբի երիտասարդները մեկը մյուսի համար բեմական ներկայացում ցուցադրեց։ Շատ լավ է, շատ մեծ հավանության արժանացավ մեր կողմից։ Իսկ ձեր կողմից որևէ բան ցուցադրեց տրվեց ձեր աշկերտների կողմից որևէ պատրաստած նյութեր, ինչ որ դետալներ։ Հիմա մենք արդեն ցուցադրել ենք նեղ շրջանակներում մեր նոր արտադրանքները, դրանք հիմնականում կիրառական արվեստի նմուշներ են, որմնաջահեր, նկարի շրջանակներ, մոմակալներ, ունենք արդեն պատրաստ մետաղական դռներ, որոնք նույնպես ցուցադրում ենք։ Կամաց-կամաց մենք ուզում ենք նաև անցնենք փայտի եւ մետաղի համադրությամբ տարբեր թե կիրառական արվեստների նմուշների արտադրության, թե կահույքի տարբեր պահանջարկ ունեցող արտադրանքներ պետք է մենք կարողանանք տանք։ Կարծում եմ դա էլ արդեն հումանիտար քոլեջի հետ համագործակցության արդյունքում է ստացվել։ Զարդաքանդակներ, զարդատուփեր, զարդանախշեր։ Ես ասեմ, շատ հետաքրքիր է, որ հիմա մենք աստորեն դեռ ինքնուրույն ենք դա անում, բայց երբ որ արդեն ուզենք թե չուզենք, երբ որ արդեն դա շատ կարոտ կլինի արվեստի շեշտադրումներ անել արտադրանքի տարբեր նմուշների վրա, մենք անպայման պետք է նաև աշխատենք, այո, Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի հետ, մանավանդ որ մենք իրենց հետ էլ շատ լավ հարաբերություն ունենք, եւ հիմա մեր փոհարարների համար արտահագուստի պատվերն է, որ հենց ճիշտ այսօր արդեն համաձայնեցին գնային առաջարկ, ֆինանսավորում եւ այլն, պետք է մեկնարկի նաեւ այդ ծրագիրը։ Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի ուսանողները պետք է ձեր արհեստագործականի աշկերտների համար հագուստներ կարեն։ Այո։ Եվ հիմա լրիվ չափերը վերցրել են, տարբեր չափեր կան, իհարկե գիտեք, պետք է դրանք կարվեն խոհարարների համար, հասարակական ծնուն մասնագիտության աշկերտների համար, ճաշանի խոհարարների համար նույնպես, սա կլինի հագուստի մոդելավորման բաժնի հետ առաջին համագործակցությունը, ու ես լավատես եմ, որ հաջորդիվ արդեն մենք պատվիրենք ամբողջ ուսումնարանի աշկերտների համար աշխատանքային արտահագուստներ։ Իսկ փորձել եք ուսումնասիրել նրանց ձերքի աշխատանքները, ինչպես է ստացվում, կարողանում են ինքնուրույն ինչ-որ գործաներ, թե պետք է դրսից մասնագետի օգնության դիմեն կամ դասախոսների, ինչպես են ասում։ Ճանաչում եմ դասախոսներին, վստահում եմ, վստահություն են այս շնչում, եւ իրենց կատարած աշխատանքները շատ գոհացուցիչ են իսկապես, կարերը, ձևը, չափը, ամեն ինչ շատ որակյալ անում են, դրա համար ինչու ոչ, մենք պետք է իրար հետ համագործակցենք, ոչ միայն ձգտենք դրսի հաստատությունների հետ։ Պարոն Կարապետյան, տնօրենները նույնպես վերապատրաստման խնդիր ունեն, կարիք ունեն։ Ասել կուզեմ, դուք մեկնում եք Փարիզ վերապատրաստվելու, ինչպես նաև փորձ փոխանցելու, այսինքն ինչ ունենք մենք, որ կարողանում ենք արդեն փոխանցել նաև դրսին։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Ես ասեմ, որ ցանկացած ոլորտի մասնագետ ինքը միշտ ունի սովորելու մի բան։ Մանավանդ դու գիտես, որ արդեն մենք 21-րդ դարում ցանկացած ոլորտում ունենք զարգացման շատ ավելի արագ տեմպեր, այդտեղ բացառություն ունի նաև կրթության ոլորտը, եւ շատ արագ զարգանում է, որտեղ կրթության ոլորտը ինքը շատ դինամիկ ձևով պետք է արձագանքի շուկայի պահանջներին։ Հիմա իմ ուղևորության ընթացքում հանդիպելու եմ մոտ 4-5 մեր ուսումնարանի նման արհեստագործական հաստատությունների հետ։ Մենք պետք է փորձի փոխանակում իրականացնենք նոր մեթոդների հետ կապված որոշակի, այո, վերապատրաստումներ ես պետք է անցնեմ, եւ ինչու ոչ, շատ հետաքրքիր եւ ուսանելի փորձ է նաեւ մեր փորձը Ֆրանսիա ական կողմի համար, որտեղ ֆրանսիացիների աջակցությամբ հետխորհրդային տարածքում փորձեր արվել են տարբեր հանրապետություններում նմանատիպ հաստատություններ ստեղծել, ուղղակի չի ստացվել։ Իրենք խոստովանել են, որ չի ստացվել, որտեղ ամեն ինչ շատ լավ է, նյութատեխնիկական բազան, ամեն ինչ, բայց միևնույն է, հենց որ իրենք հեռանում էին, սկսում էր հաստատությունը աշխատել նույն խորհրդային սխեմայով։ Ու հիմա ես ասեմ, որ շատ մեծ ոգևորություն իրենց կողմից էլ կա, որ տեսնում են չնայած դանդաղ տեմպերով, բայց աշկերտային ուսուցման համակարգը արդեն իսկ ես տեսնում եմ, որ կայացման ճանապարհին է։ Հիմնականում մեր ցավոտ հարցը դա էր, մենք առաջին արդեն լուրջ համագործակցություն ունեցանք Շինվեր Պլյուս ընկերության հետ, ու մեր օրենսդրական ակտերը փաստորեն արդեն գործողության մեջ դրվեցին։ Հիմա արդեն պատրաստվում ենք Արցախ բրենդի կոմպանիայի հետ նման ձևով աշխատել, սա շատ կարևոր է, քանի որ շատ ընկերությունների, երբ որ ներկայացնում ենք, թե ինչ առավելություններ կլինեն իրենց համար, եթե համագործակցեն մեր հետ եւ մեր աշխատներին աշխատանքի ընդունեն, առարկայական են ուզում տեսնել, որտեղ սովորաբար ցավոք սրտի մեզանում դեռ չեն սիրում օրենքներ կարդալ, այսպես ասեմ, կարդացողները թող չնեղանան, բայց հիմնականում ուզում են հարց ու փորձով ծանոթներից իմանալ, թե ինչ օրենքներ կան եւ ինչպես են դրանք աշխատում։ Այսինքն նաեւ այդ բարդությունները արդեն հաղթահարելու ժամանակն է վաղուց։ Այո, անպայման, որտեղ երբ որ մենք օրենքները տպած ներկայացնում եւ բացատրում ենք, դա դեռ բավարար չի։ Անմիջապես հարց է հնչում, կամ մեկը, որ ձեր հետ նման սխեմայով աշխատել է։ Դե երբ որ չկար, ասում ենք դեռ ոչ, բայց ասեն ինչի, ես պետք է առաջինը լինեմ։ Հիմա խնդրեմ, արդեն մենք ունենք փորձը եւ ումել որ առաջարկենք, առաջինը չեն լինի, կա փորձը։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ հաջողություն, իսկ արդեն վերադառնալուց հետո մենք նորից կփորձենք պարզել, թե ինչ եղավ, ինչ պայմանավորվածություններ ձեք բերեցիք, ինչ համագործակցությունների շուրջ կարողացաք պայմանավորվել։ Շնորհակալ եմ։ Անպայման մենք նորից կհանդիպենք, որտեղ այս ուղևորության ընթացքում բացի ինչ որ ասցինք փորձի փոխանակում, հին կապերի ամրապնդում պետք է անենք, երբ որ ստեղծել ենք այդ կապերը 6 տարի առաջ նույնիսկ, եւ պետք է նոր կապեր ստեղծենք նոր հաստատությունների հետ, նույնիսկ ավելին ասեմ, որ կան հովանավորներ, ովքեր որ պատրաստվում են մասնավոր կրթաթոշակներ սահմանել, եթե որևէ աշկերտ ֆրանսերեն լեզվի դիապետի, այսինքն մեր վերապատրաստման ծրագիրը, որ մենք աշկերտներին ուզում ենք ուղարկենք, սա շատ հետաքրքիր է, որ իրարից անկախ, սա ընդհանրապես կապ չունի մեր վերապատրաստման հետ, ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր որ այս ծրագրի մասին իմանալով պատրաստականություն են հայտնել, որ իրենք կաջակցեն, այսինքն ցանկացած աշկերտ, ով որ դիապետի ֆրանսերեն լեզվի, իրենք պատրաստ են բացառիկ կրթաթոշակներ սահմանել և իրենք իրենց ուսուցումը անցնեն Ֆրանսիային։ Հիմա ես պետք է նաև հանդիպեմ այդ նախաձեռնող խմբի հետ և քննարկել, թե հետագայում ինչ ճանապարհով մենք պետք է շարժվենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։